राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 19 सितंबर 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण मेरे तो मन में आशीर्वाद दे दो पैसा तो खर्च कर सो थे जो साते चाले को नेर रहता हुआ भी अभिमान पैदा कर नरक में ले जाना है वो तो खर्च करते ही वो नहीं अरे भजन ध्यान खर्च करते अक्कल कट गए हुए अक्कल कहा गई अक्कल मत आशीर्वाद दे दो पैसा कर दो जो पैसा अभिमान पैदा करता है नरकों में ले जाता है साथ में चलता नहीं कोड़ी एक वो तो खर्च करते ही नहीं अरे बदन ध्यान से अपना कल्याण दुनिया का कल्याण वो आशीर्वाद दे दो सही ठीक हो जाए कितनी मूर्खता बढ़ी हुई है एडी से चोटी तक कोरी मूर्खता महान मूर्खता ही मूर्खता हो रही है कैसे मैंने कहे आशीर्वाद दे दो आशीर्वाद दे दो मैंने पैसे जीती जीती सोचते थे अरे पैसा अभिमान पैदा करता है बैंकों में ले जाता है साथ ही चलता भी अरे परमात्मा ने प्राप्ति करा दे रहे उद्धार कर दे वो शब्द खर्च कर दो तुम्हारे जैसा बुर्ग लंट साधु कोई आशीर्वाद देते आज मेरे से कहा आशीर्वाद दे दो तुम्हारे साथी अकल है कि नहीं अकल जैसे समझते हो कि नहीं भजन ध्यान खर्च कर दो अरे पैसा खर्च कर वो नहीं जो अभिमान करके नरकों में ले जाता है वो तो खर्च कर दे नहीं जैसे कल्याण हो जाए मार दे दो कैसे आदमी है मैंने आश्चर्य आवे थारी अक्कल कहां गई शंका करो शंका में बड़े कहना खराब हो शंका करो वो तो आशीर्वाद दे दो मान दो कैसे मूर्ख है कितने मूर्ख है महान मूर्ख होता है सत्संग करते है सत्संग आशीर्वाद दे दो हजार तो रुपये भाई दे दो रुपये दे एक दिन से रहे दो पैसा खर्च नहीं करे आशीर्वाद दे दो अकल आएंगे नहीं तो शंका करो बोलो बोलो आशीर्वाद में तपस्या खर्च होती है भजन खर्च होता है पैसा है जो नरकों में ले जाता है वो नरकों में तो खर्च नहीं है वो तरह नहीं है आशीर्वाद दे दो अकल है कि नहीं अकल की आशीर्वाद दे दो। मैं तो भैया मेरे में ये स्वभाव नहीं, मैं आदत ही नहीं बनी, आशीर्वाद दे दो। मैंने आश्चर्य है, अक्ल कहाँ हुई तुम्हारी, समझ है कि नहीं, कि समझ गई, समझते हो नहीं, आशीर्वाद दे दो, दे दे तुम्हें तमाशा है। नरक में जैसो नरक में है, भजन ध्यान की तो खीर नहीं, पैसा ने बढ़िया समझा, जो नरक में ले जाने वाला है, पैसे के समान खराब चीज कोई है ही नहीं। टट्टी पैसा भैर बहुत काम आता है, पैसा काम नहीं आता, समझे कि नहीं, क्या समझे, पैसा में बिक गया, अपनी बुद्धि बिक गई, बिक गया सभी, पैसा है पैसा है, धन को बदल जैसे पैसे के समान खराब चीज टट्टी पैसा भी नहीं है। टट्टे सूर्य खाने में काम आवे, कुत्ता खाने में काम आवे, गद्दर खाने में काम आवे, पैसा कोई खावे खावे, पैसा कोई जी जावे क्या, अंदर तो बंद और पैसा ड्रेन में बना दो, अंदर तो दिन जाएंगे, कितना दिन दिएगा, ऐसे कौडी है देखा हुआ तो पैसा देखा हुआ था और अंदर देता हूँ जी जाएगा आदमी, वो तो खर्च करते ही नहीं, पैसा खर्च कर दो, तुमसे खर्च कर दो, लाज दिया था शर्म दिया हुए, कहीं बेक लेने काम करे, आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद तमाशा है, ऐसा नटराज मिलेगा। अखंड माए ही नहीं है, पूछो पूछो बात तो पैसे के समान रद्दी कोई चीज नहीं है। बताओ खाने में काम आवे, पिछाने में काम आवे, ओढ़ने में काम आवे, कहां कहां काम आवेगा, पैसों खर्च करे तो भोजन में भी काम आवे, खर्च खर्च खर्च कर खर्च बढ़ाए पैसा, दोनों बड़ी चीज कौन है तो बताओ, पैसा का खर्च बड़ा है कि पैसा बड़ा है, पैसे से अन्न मिलता है, पैसे से जल मिलता है, कपड़ा मिलता है, जो पैसे से मकान मिलता है, वह कीमती हुआ कि पैसा कीमती हुआ, पैसा खुद काम आता है क्या, बताओ सब बताओ, कोई बताओ, पैसा काम आता है, उसका तो संग्रह जाएंगे, वो देंगे नहीं, तपस्या से फल आशीर्वाद दे दो। आश जाता हमारे भाई फिर आश में कितने करते मूर्खता है, वो तो संग्रह करो, पैसा बढ़िया है खर्चा बढ़िया है, पैसा खर्च मत करो, आवाज आ रही खर्च बढ़िया है, खर्च बढ़िया आवाज आ रही है, तो खर्च करते हो संग्रह करते हो बताओ, पैसा खर्च करते हो संग्रह, महान महान मूर्खता, बड़ी भारी मूर्खता है, खर्च बढ़िया है खर्च, पैसा बढ़िया नहीं है, संग्रह बढ़िया है खर्च, गाया मर गई बिना खाने के मिलने से, अरे लाखों करोड़ों रुपया आपके पास पड़े, अरबों रुपया खरबों करोड़ों रुपया धनी आदमी फर्क नहीं करता, धनी आदमी बड़ी भिक्षा नहीं दे साधु को, साधु के पेट पर एक गरिमा होती है, बताओ लख पचास होती है, लखपति करोड़ होती है, लक्ष्मी आगे बैठा कहा कहा जाता है महाराज, कहा कलकत्ते में एक घर में ऊँच चला गया तो मैंने कहा दरबान तू कहाँ रहता है। ऊपरा साधु आ गया अरे भैया पढ़ जाऊंगा सीढ़ी है उतर रहता है भी तो नहीं भाई बात रोटी तो खर्च करते नहीं है आशीर्वाद दे दो। आदमी कैसे आदमी है महान मोर होता है कोरी मोर का भरी हड्डी से चोटी तक कोरी मोर घर मरता है कि समझते हो कि नहीं पसंद ध्यान को चीज होती है नहीं ऐसी बात है। सत्संग किया है नहीं कभी कभी संतों के मन में गया सपने उस साधु सभा नहीं देखे सपने उस साधु सभा नहीं देखी ऐसी मूर्खता भरी है आशीर्वाद दे दो ते पैसा देते नहीं भूखों को रोटी देते नहीं कपड़ा देते नहीं जगह देते नहीं साथ ले जाओगे पैसा साथ ले जाओगे भजन दे साथ है चलो साथ है अठारह चीज धंधे का मतलब जाने उसको तो खर्च करते ही नहीं अरे पैसा खर्च कर दो तपस्या खर्च कर दो भजन ध्यान खर्च कर दो अरे कहीं शरीर ठीक रहे शरीर तो मर से मर से मर से कितने आशीर्वाद हो गए क्या कोई चीजें थी नाश के लिए नाशवाद के लिए आशीर्वाद दे दो बहुत बुरा लगे भाई मेरे बाबा ने बहुत सत्संग किया है कि नहीं कदाई अकल है कि नहीं आशीर्वाद दे दो बोलो मेरी बात में गलती हो बोलो बोलो चांदनी सोनार मोरार मेरे ऊपर बैठा दो अरे अंदर जड़ कपड़ा बांध दो कितना दिन दिएगा अरे अंदर जड़ कपड़ा मकान चार देते हो आज दे दो जल दे दो कपड़ा दे दो मकान दे दो सदा जी जाएगा कोटी एक देखा मतना एक पैसा देखो मतना गिल्टी का रद्दी पैसा वो भी मत दिखाओ जिएगा नहीं तो अन्न है जल है वो देव अच्छा प्रसंग बने बढ़िया प्रसंग तो सही है भजन ध्यान है जप है तपस्या है ये खर्च मत करो शादी में चलने का धन है पैसा तो खर्च करते नहीं पैसा तो हम नरक में जाओगे नरक में सीधे कोई रोकने वाला नहीं है देखते ही सोचते आशीर्वाद दे दो भैया हमारी आदत नहीं मेरा स्वभाव नहीं क्या पैसा मिलते पैसा खर्च पैसा खर्चा नहीं भजन ध्यान है भजन है तपस्या है त्याग है जिससे कल्याण हो जाए ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशेषते ध्यानात कर्म फल त्याग त्यागात शांति निरंतरम हिरण्य पुत्र हो रहे आशीर्वाद दे दो। अकल अकल अकल पहचान अकल बोले भगवान का वजन शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से नहीं होगा। आपने ऐसा लिखा है मानव मात्र के कल्याण के लिए पुस्तक में, तो कैसे वजन होगा बताओ? प्यार से, प्यार से। जैसे भोजन भूख लगती है ना पैसा मिट जाएगी, प्यास लगी है पैसा मिट जाएगी, शी लगता है पैसा मिट जाएगा। अन्न देव, जल देव, कपड़ा देव, स्थान देव, ये लग उसे चतुराशि देव, अक्षराशि देव। भजन नाव केवल जप का नहीं, जप का भी नाव भजन, जप का नाव भी भजन है, मन भजन है। इसलिए पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजन न दूसरा आश्चर्य में सत्संग किया है नहीं, अकल है कि नहीं, पैसा दे रहा पैसा तो खर्च नहीं है, जो नरक में लाए उसको खर्च करेंगे नहीं। अरे पैसा खर्च बड़ा है, पैसे बढ़ेगा वो समझ हृदय से प्रेम है भगवान ही में आना जाए। देखा बिना रहे हो रे न जाए, लग गया प्रेम बिहारी सो बने, देखा बिना रहे हो रे न जाए। ये प्रेम है, ये बने सबसे सबसे कीमती चीज है, वो तो आशीर्वाद दे दो। कैसा आदमी है, साफ मूर्खता की अंध होगी, भगवान में जाओ, भगवान पशु में जाओ, पैसा पशु में जाओ, मानी कृपा से बेटो हो गया। बेटो क्या है, बढ़िया गंगा जल जल दे दो, पैसा बना लो, अन्न बढ़िया है जिस पर चांदी का सोने का वर लगा हुआ, ऐसी मिठाई दे दो और टट्टी बना दो, एक टट्टी की मशीन हो गई। एक बेटो जैसा कहीं है, एक एक टट्टी बनाने की मशीन आ गई, मूत बनाने की मशीन आ गई, बड़े भारी हो गए। मूत बनाने मशीन है, गंगा जल से पौज दे दो, भूत बना लो, मिठाई दे दो, बढ़िया बढ़िया टट्टी बना लो, टट्टी पैसा बना रही मशीन है आगे खुशी का रही हो गया। ठीक है नहीं, एक मशीन आगे बारे करे कहीं कहीं मशीन मेटल बैला बना रही, टट्टी और पैसा बना रही मशीन है, और क्या है बताओ। वही दले सास मनुष्य वही दले मूत, राम बजे तो पूत है दे तो मूत रो मूत मूत गोरा ब्राह्मण भाषा में ऊंचा हो गया बढ़ गया। मूत में बैठा हो महाराज, मूत में बैठा हो मूत, और चीजें बताओ थे कोरी मूर्ता भरी हुई है कोरी, बहुत बुरा लगे मैंने। आशीर्वाद दे दो, एक मशीन है जो बढ़िया बना दो, जो टट्टी पैसा बनाता रहे ऐसी बना दो, टट्टी पैसा बनाने की मशीन ठीक कर दो। क्या कर दो टट्टी पैसा पर मत मूत्र पैदा बनाओ, अरे कहीं कर सो टट्टी पेशाब बनाना मशीन है, और क्या है बताओ, भजन कर दो तो बात ठीक है, नहीं भजन कर दो कोरी टट्ठी पेशाब पड़ना मशीन है। रोजी ना दे पाओ बढ़िया महिला भगवान लगा दो प्रसाद और गंगा जल बजा दो और मूत बना दो टट्टी बना दो मूत टट्टी बनाने की मशीन है। एक नई तैयार हो गई, एक मशीन आ गई, बेटो होगी बेटो राजी हो गया, एक मशीन आ गई, एक नई मशीन आ गई, टट्टी पैसा बढ़ने नहीं, बड़ा बढ़िया काम हो रहा, ऐसा आशीर्वाद दे दो। अकल है कि नहीं, टट्टी पैसा बढ़ाने मशीन आ गई, खुश राजी हो गया, वो बढ़िया गया, कभी भी हो टट्टी बढ़ाने की मशीन, मूत बढ़ाने की मशीन है। मैं बेटो हो गिर एक मशीन नई मशीन आ गई, टट्टी पैसा बनाते जो उम्र भर, उम्र भर भजन करे भगवान को याद रखे तो पूजनीय हो जाए, पूजनीय दुनिया का, नहीं तो टट्टी पैसा बने मनुष्य टट्टी में मनुष्य बनाया भजन के लिए, टट्टी पैसा बने नहीं बनाया। बढ़िया बढ़िया भोजन दे दो टट्टी बना लो, गंगा जल जैसा पवित्र जल दे दो और मूत बना लो, ऐसी फैक्ट्री खुली है, एक नई फैक्ट्री खुली है टट्टी पैसा बनाने की, राजी हो गया राजी हो गया, टट्टी पैसा बढ़ाने मशीन आ गई। और क्या बताओ आप, भजन करे तो पूत है, नहीं तो मूत रो मूत है, वही नाले मूत है वही नाले पूत, भजन करे तो पूत है नहीं तो मूत रो मूत है, और मूत मूत बना मोटा हो गया कोई हो गया, मन जड़ो मन ने जड़ा दे जड़ा दे जड़ा जाता है आई है कि पैसा आप टट्टी बनाने मशीन है। जनो दे दे मूसा ताओ गरीबो मारता कर पुटियारा पाव गया जखमारता, मैं ब्राह्मण हूं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण क्या है मूत है गौर कब अकल आवेगी। सत्संग करते हुए भाइयों की बातें ये है, जब सत्संग मिलेगी वो नहीं होने क्या बात है, भीतर कीमत होना चाहिए भजन की, भगवान में लग जाए, लग गया प्रेम बिहारी सो निहाल हो जाए, दर्शन से पवित्र हो जाए, उनके दर्शन करने से पवित्र हो जाए, मशीन चाहिए मशीन चाहिए ऐसी मशीन चाहिए, गंगा जल जी में मूत बनाए रहे, भजन बिना कुछ काम का नहीं, करोड़ों रुपया पास में 10 रुपया खर्च गाय मर गई है, पैसे करते थे नरकों में सीधा बिना रोक टोक नरकों में जाए मेरी दे। भगवान का भजन करे महात्मा बन जाए, चटी पैसे परंतु वो भी परंतु वे शरीर से कितना उत्तम काम किया, जन्म मन से रहित हो गया सदा के लिए। उस बात मनुष्य मनुष्य मनुष्य शरीर मिला है उसी के लिए वो काम किया तो बढ़े कोई बात नहीं। अरे भजन नहीं कर तो क्या है, एक फैक्ट्री खुल गई, टूटी पिछा भी फैक्ट्री खुल गई, शादी हो जाए मारे बेटे हो है, कभी हो टूटी पिछा बड़ी मशीन आई है, बढ़िया बढ़िया मिठाई बढ़िया भगवान ने बहुत है प्रसाद दे दो, टूटी बढ़ा दो गंगा जल जो दे दो और भूत बढ़ा दो, ऐसी मशीन आई हम न्याल हो गया बैठो। अरे भगवान में मन लग जाए तो महाराज कितना ऊंचा हो जाए, देवता लोग भी प्रसन्न रहे। अरे भगवान गए भगत मेरे मुकुट बने, भगवान ने मुकुट बने भगवान ने जो अशुभ ख्याल करो भाई, भगवान का भजन है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब एक बात पूछे भाई, एक बात कही थी कि भैया पढ़ाई आज शुरू हुई है तो क्या कहा था बताओ, क्या कहा था? एक दिन पाठ है अगर पाठ पढ़ा हुआ वो याद है कि नहीं बोलो। भगवान है, भगवान के अलावा कुछ नहीं, एक बात कौन फायदो, गाय में दूध में घी आवे है गाय में है कौन कौन आए हो कौन काम आए हो, तो गाय में घी है गाय ने कम आवा है तो भगवान सब में कण कण में है कौन बताओ, सब में है की काम हो काम आए तो पहले पाठ बताओ आगे आगे पाठ बनाए आगे और बताओ मैं कण कण भगवान है बहुत अच्छी बात है, धूप रहता ही ऐसा अच्छी बात है, धूप ठंड गई बड़ी हो तेरे को क्या मिला धूप रहता गया धूप तेरे को क्या मिला, सौ कोसों बिजलिख में तासों के साथ संदेह तीसरा तीसरा जब मिटे आंगन बरसे में, सौ कोसों बिजलिख में सौ कोसों बिजली साठ कोसों गाज गाज होती है एक दूसरा कृष्णा तृष्णा जब मिले आंगन बसे में सब देखे भगवान के भजन में लग जाओ भाई, भजन लग जाओ क्या बता दो गए क्या क्या पाठ है, पाठ बताओ अगर रावण ये बात है वो पाठ ठीक पढ़िया नहीं तो नींद फेर पढ़ लो निशंकोर बताओ एक आवाज आ रही कि नाश तो विद्युत भाव ना भाव ये बात तो आ गई और दूसरी भाई बात बोले कि भाई कण कण में भगवान है और नाश तो विद्युत भाव भाई क्या काम आया भगवान कण कण में बैठा है अपने सोलह सत्र बहुते है आज महाराज जी गुस्सा में है जो को बोले कौन क्या महाराज जी आज गुस्सा में है तेज है तो बोले कौन डरता है अच्छा अब गुस्सा को जान लो अब बता कौन अब गुस्सा को जान लो अब बताओ अब गुस्सा करो कान पूछते धन्यवाद बोले आपने बताया बोले सुई की तीखी नोक टिके इतनी जमीन भी मतलब जगह भी भगवान से खाली नहीं है और दूसरी बात जो उत्पन्न होती है नष्ट होती है संयोग होता वियोग होता मिलती है बिछुड़ती है वो अपनी नहीं है आप बोली मंत्री जी आगे बताओ ये बनाओ आगे बताओ ये बात बताई क्या जो मिलती है वियोग होता है आती है और जाती है उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है मिलती है बिछड़ती है नाशवान है वो अपनी नहीं है आज ठीक पढ़ाई हुई है अच्छा ठीक नहीं अब बताओ बोला ठीक है अब आप समझ में आ रही है ठीक बहुत बढ़िया बात है बहुत बढ़िया बड़े आनंद की बात है बहुत बढ़िया मानो उत्पन्न नष्ट होने वाली है शरीर भैया माँ के पेट में बना है मरो तो भैया ही रह जाएगा पैसे बाड़ो बने गाड़ो और बने तीर्थ में छोड़ दो भले जानवर खावे तो तट्टी बन जाएगी शरीर कहाँ में नहीं आएगा शरीर और संसार किसी के साथ नहीं रहते जब शरीर भी साथ नहीं रहेगा तो क्या रुपया साथ में रहेगा क्या कुटुंब साथ में रहेगा क्या माता पिता भाई मित्र साथ में रहेंगे क्या घर वाले रहेंगे साथ में भाई कोई साथ में रहने वाला नहीं है ये बात पक्की जान लो शरीर साथ में रहने वाला नहीं है साथ में रहने वाला एक भगवान है एक भगवान मेरे साथ में रहेंगे ये हृदय में जत जानी चाहिए कि भगवान साथ में रहेंगे हमारे साथ रहने वाले केवल भगवान है और कोई साथ रहने वाला नहीं अमेरिका में जाओ तो इमाम भगवान साथ में रहेंगे बैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में रहेंगे मनुष्य बनो तो भगवान साथ में रहेंगे पशु पक्षी बनो तो भगवान साथ में रहे या विश्व बन गया तेरे साथ भगवान है। जब सुई ने देखी टिकी एनी बार टिके उस दिन खाली नहीं है तो ये सूची खाली है। सब में भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। अब बात हुई था भगवान सबके, वे भगवान मेरे साथ में, मेरा भगवान है और कोई नहीं है। लग गयो प्रेम बिहारी सो, भगवान में मन लग गया, निहाल हो जाओगे सदा के लिए, संसार में पूजनीय हो जाओगे। मन पूजनीय होने के लिए नहीं, आप भगवान में लग जाओ, महान पवित्र हो जाओगे, संसार पात्र को पवित्र बनाने वाले हो जाओगे। वह भगवान में लग जाओ। तटी पेशाब की मशीन है, वह तटी पेशाब के लिए नहीं है, भगवान की प्राप्ति के लिए है। इसे बदलना होता है। एको गुणों खड़ी समझता दोष, एक भी गुण ऐसा है सब दोष शांत है। सब के लिए बढ़िया बात है, भगवान में लग जाओ, सच्चे हृदय से निहाल हो जाओगे तो भगवान में लग जाओ। हमारी जिद वही है, संसार भर में अपनी जोन में दूसरी बात बताते हैं, उसे अगाड़ी का पाठ बताते हैं, जो कल बताया था वही। अपने साथ कार्य में कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है, हमारा संसार में कोई नहीं है। त्रिलोकी संसार है, त्रिलोकी में हमारी चीज तिल जितनी भी नहीं है, एक कैश जितनी चीज हमारी नहीं है। रुपयों को अपना मानते हो, घर को अपना मानते हो, कुटुंब को अपना मानते हो, क्या वे अपने हैं? क्या शरीर अपना है? क्या कुटुंब अपना है? माँ बाप भाई भतीजा भौजाई लड़का स्त्री ये अपना है या साथ रहेगा? अपना नहीं है। सेवा करो, जो को याद जाए मेहमान उसकी सेवा करो, ऐसे स्त्री पुत्र की भी सेवा करो, माँ बाप की भी सेवा करो, भाई भौजाई भतीजे की भी सेवा करो। अपना नहीं है, अपना तो एक परमात्मा है। वो परमात्मा सदा साथ में रहता है, वो सब जगह सब जगह सब वस्तुओं में संपूर्ण घटनाओं में संपूर्ण क्रियाओं में सदा साथ है। संसार में हमारी कोई चीज नहीं है, ये अगाड़ी का पाठ है। कल भी ये बात बताई थी, परंतु ये बात दूसरी है कि हमारा केवल भगवान है, हमारी कोई चीज नहीं है। खूब ध्यान दे देखो, खूब विचार कर देखो भैया, हमारी चीज कोई नहीं, सिवाय परमात्मा के कोई चीज हमारी नहीं है। क्यों पैसे वास्ते गृहस्थ आश्रम है? तो गृहस्थ आश्रम है, ब्रह्मचारी भी इसे पाते हैं, वानप्रस्थ भी इसे पाते हैं, संन्यासी भी इसे पाते हैं। इस वास्ते पैसा छोड़ दो ये नहीं है, पैसों में मोह मत रखो, क्योंकि अपना नहीं है। ये खर्च करने के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए, वानप्रस्थों के लिए, संन्यासियों के लिए, भूखों के लिए, जिसके पास नहीं है उसके लिए। अपनी चीज कोई नहीं है, अपने चीज अगर शरीर को मानो तो कितने अंश में शरीर को अपना मानागा तो आपके रोटी की जरूरत होगी, जल की जरूरत होगी, कपड़े की जरूरत होगी, मकान की जरूरत होगी, जमीन की जरूरत होगी, खेती करने की जरूरत होगी, नाव इन्हें जानते इतनी जरूरत होगी। शरीर से जब आप अलग हो तो आपके लिए क्या है बताए? शरीर से आप अलग हो, शरीर तो पड़ा है माँ के पेट में और पड़ा रहेगा, यही लोग बाढ़ेंगे, चाहे गाड़ दो, चाहे बाढ़ दो, चाहे नदी बहा दो, चाहे जानवर खा जाओ, खा जाओ टट्टी बन जाएगी, गाड़ दो तो मिट्टी बन जाएगी, कीड़े बन जाएगा, कृमि भस्म, बाल दो तो भैंस भस्म बन जाएगी। ये अपना नहीं है। क्या शरीर को ठीक रख सकते हो? बीमारी नहीं आने दोगे? अपना शरीर है इस पर आपका हक लगता है, अधिकार है कि हम शरीर को बीमार नहीं होने देंगे, शरीर को बढ़ देंगे नहीं, अधिकार है क्या? तो हमारा शरीर हमारा नहीं है, हमारे ठाकुर जी है, यह हमारा नहीं है, हमारा कोई चीज हमारी नहीं है, हमारे केवल भगवान है। वे सदा साथ में रहते हैं, सबके साथ में है, सबका कल्याण करने वाले भगवान वो हमारे। भगवान को अपने साथ मानो, अपना कोई नहीं, सेवा करो सबके, माँ बाप की सेवा करो, भाई भतीजा भुजाई की सेवा करो, अपना कुटुंब समझते हुए सेवा करो, अपनी जाति की उनकी सेवा करो, सबकी सेवा करो। सेवा करने के लिए सेवा का पुण्य साथ में चलेगा, वो आपको जन्म मरण से रहित कर देगा। वो सेवा करो, ऐसे काम के नहीं है। मेरा कुछ नहीं संसार में, मेरा कुछ नहीं है, ये आज का नया पाठ, मेरा कुछ नहीं है। धन अपने पास है वो मेरा मेरा करते हो, क्या धन को रख सकते हो? आज का एक भाई मिला, आज उसने कहा कि मेरा कर्जा उतर गया, कर्जा वो कर्जा क्यों गया? अब क्या करें? तुम्हारी शक्ति से विशेष खर्चा नहीं करना चाहिए। व्यापार करे तो उतना ही जो घाटा लगने पर भी पूर्ति हो सके, अधिक खर्चा मत करो। एक भाई मिले थे, ये तो आज मिल बात है, वो भाई मिले थे और वो मैंने कहा तुम्हारे लाखों करोड़ों रुपया है, एक जगह खर्च मत करो, एक को ज्यादा रुपया मत दो। कहते हो तो देता, आपकी बात मानी नहीं, दे दिया, अब क्या करें? वो देता है नहीं, तो अरे एक जगह ज्यादा रुपया मत दो, क्या मानी को नहीं? थोड़ा बीमारी बात बताई, अब कोई परमात्मा की प्राप्ति नहीं है तो क्यों कर्जा हो गया? क्यों के मकान बढ़ाया, अब कहते ब्याज लागे, क्या कर रहा हूं? पैसा बहुत ब्याज बहुत लगे, कमावे ब्याज में चल जाए, कर्जा कैसे उतरे? तो भैया अपने शरीर के लिए, अपने कुटुंब के लिए दाल रोटी चीजा से दूर दूर रहो, साग दो से अंधे मत रहो, दाल रोटी बस, जैसे जी सके अपना, कर्जा उतारो, ब्याज दो, और क्या करे बताओ? अब हम क्या बताएं। बाबा जी जाते हैं जयराम जी तो सबने अपने कहो आप कर्जा मत करो, दुख पाए लो कर्जा मत करो। कर्जा करने से पे ब्याज ब्याज में आपकी कमाई चली जाएगी, उतरना मुश्किल हो जाएगा बहुत थोड़ा। जगह कर्जा चुका सको ब्याज में इतर बनाएगा, घाटा हो तो सह सकते हैं। क्या करें भैया, अब बोलते क्या करें, पहले से बता दो। अपने कोई चीज नहीं है, अपना कोई नहीं है अपना शरीर अपना है या मिल जाए जरूर जाए वो अपना नहीं होता। उत्पत्ति होती दास कल भी कहा था आज भी कहते हैं ये सही अपना नहीं है। अपना कुछ नहीं चाहिए, अपना कुछ नहीं है। और आगे पाठ है हमारे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है एक बात, अब मेरे कुछ नहीं चाहिए दो बात। हमारा कुछ नहीं है इसमें क्या हुआ, इसमें ममता गई। और कुछ नहीं चाहिए इसमें कर्जा गया, मांगना गया, लेना गया, मेरा कुछ नहीं है, मेरा शरीर नहीं है, मेरी संपत्ति नहीं है, मेरा धन नहीं है, मेरा कुटुंब नहीं है, ये मेरा नहीं है, मेरा भगवान है केवल। और कोई चीज मेरी नहीं है, नहीं है, नहीं है, मिली हुई चीज के लिए और न मिलने की जो इच्छा है और चाहिए ये चाहिए नहीं। एक साधु थे, उन साधु ने घटना बताई अपने, वो यहाँ झाड़ी में रहते थे। तो एक संत थे, उनका कपड़ा फट गया तो कहा हमारा मेरे को मैं सेंदू धागा सुबह ले आओ अपन सेंदे कपड़ा, क्या ये धागा है नहीं सुई है, क्या महाराज आप रख लो मेरे पास है। और क्यों क्यों लग रहे हैं, ये काम आवेगा। अरे संसार को छोड़ कर तो यहाँ आया, फिर भी चाहिए चाहिए आ चाहिए आप मुश्किल है और चाहिए आप भाई नहीं चाहिए, मैं ले जाए यहाँ से दूर। वहां खुद गयो शायद मैंने मैंने गयो मारे घर धागा सुई थी के महाराज आग रख लो धागा ही है मैं सुई भी है और भी है चाहिए मिठा आज आई तो नहीं चाहिए चाहिए नहीं चाहिए और चाहिए और चाहिए नहीं। गाड़ी का पाठ है जिसके पास में तो ममता नहीं है वे इच्छा नहीं है अग्नि है उस ममता नहीं और किसी की चाहना नहीं। देखो शरीर पहले है पहले प्रारब्ध में, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, प्रारब्ध पहले लेगा पीछे रचा शरीर। माँ के थनों में दूध पहले आता है, हमारा जन्म पीछे होता है। भगवान का प्रबंध है, बालक दूध पैदा कर सकता है। बालक दूध पीता है क्या दूध पैदा कर सकता है? तुम्हारे जीने के लिए प्रबंध पहले से है, प्रारंभ पहले रचा, पीछे रचा शरीर संग्रह नहीं और चाहिए नहीं, तो है उनमें ममता नहीं, नहीं है उनकी चाहना नहीं, है में ममता नहीं और चाहना नहीं, बिल्कुल और कोई चाहना नहीं, मिले हुए ममता नहीं, चाहना नहीं और उन्हें चाहिए। ऐसे अगाड़ी पाठ है, अगाड़ी वो पक्का करो, अगाड़ी पाठ फिर बताए। हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए। देखो हमारा अगर शरीर हो हमारा, तो रोटी चाहिए, जल चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, जमीन चाहिए, औषध चाहिए, चाहिए चाहिए लैंड लग जाएगी। ऐसा ही हमारा नहीं है तो कुछ नहीं चाहिए। अपने चीज को मानोगे तो फिर चाहना चाहना हुई चाहना चाहना बना, तो अपनी कोई दासवान चीज अपनी नहीं है। निर्वाह तो प्रमादा का प्रबंध है, स्वाद शौकीनी नहीं है, स्वाद के लिए, शौकीनी के लिए, आराम के लिए, अभिमान के लिए, मैं लगपति मैं कवे, इसके लिए नहीं, निर्वाह के लिए। निर्वाह का प्रबंध भगवान जो है इसका प्रबंध नहीं है। आओ शौकीनी करो, स्वाद करो, मकान चाहिए, सजावट चाहिए, फालतू बिल्कुल फालतू। सादगी से रह सकते हैं हम, सुंदरता की जरूरत नहीं, तो ऐसे चाहना मत करो जिसके बिना हम जी सकते हैं। अन्न जल वस्त्र कपड़ा ये प्रबंध है, अन्न का प्रबंध है, जल का प्रबंध है, कपड़े का प्रबंध है, मकान का प्रबंध है, औषधि भी है, सब है। स्वाद शौकीनी नहीं है, निर्वाह करो। कज गुजरा न गरीबी से मगरूरी क्या पर करता है, कर गुजराना गरीबी से मगरूरी करता है, कर गुजराना गरीबी मगरूरी किस पर करता है, कर गुजराना गरीबी मगरूरी किस पर करता है। मुल्ला हो कर बाग मचावे, मुल्ला हो कर बाग मचावे, क्या तेरा साहिब बहरा है। मुल्ला हो कर बाग मचावे, क्या तेरा साहिब बहरा है। कीड़ी के पग नूपुर बाजे, कीड़ी के पग नूपुर बाजे, तो भी साहिब सुनता है, तो भी साहिब सुनता है। कर गुजरान गरीबी में मगरूरी किस पर करता है, कर गुजरान गरीबी में मगरूरी किस पर करता है। आसन मारे तिलक लगावे, आसन मारे तिलक लगावे लंबी माला जपता है आसन मारे तिलक लगावे लंबी माला जपता है अंतर में तेरे कपट कतरनी अंतर में तेरे कपट कतरनी ओ भी साय बलखता है सो भी साय बलखता है